Ràdio Tiana presenta... Benvinguts a Jai Rai. Bona tarda a tots, benvinguts. Això és Zion i avui hem començat la selecció musical amb aquest tema instrumental del Jimi Hendrix Experience Live at Winterland i a continuació continuem la nostra selecció d'avui dijous a la tarda amb The Roots. Això és el nou so de Filadèlfia. Aquest tema es diu, el proper tema es diu I Don't Care, del disco Tripping Point 2004. Escolteu això. I'm known to spit something that these MCs hate. I couldn't care less what you feel, what you say, 'cause I gotta put it to you in my own special way. I'm a monster, you know I'm certified sick. I came from the corner where nobody got shit. Took the cards I was dealt, turned it into hot spit. Now I'm not only a passenger, I'm in the cockpit. Been a long time coming, I was caught in a scramble of cats, trying to do the same thing that they man do. Eagles born to fly, rivers made to ramble. A dangerous mind, I'm a prime example. I don't care, as long as the bass line's pumping. You need to fall back, could be knocks around us. You in a hot area for marching powder. If you holding chowder, just walk without it. Them real crook brothers don't talk about it. They never make a move till they thaw shit out, kid. I knew a lot of men who did bits for mayhem. They made a lot of money, they money never made them. The game of survival is filled with rivals. Knives and 4-5 slugs flying in spirals. The wicked is diseased and it ain't all viral. Could be greed and gluttony bubbling inside you, dog. Follow your pride, the rhythm will guide you. Yo, follow them guys, them niggas to rob you and have you up with something that don't really involve you, but you don't give a fuck, you wanna pump the volume. I know. I don't care, as long as the bass line's pumping, drum line banging away. Make one move and I blow you away. One false move and I blow you away. I don't care, as long as the bass line's pumping, drum line banging away. Make one move and I blow you away. One false move. Yo, and hey, yo, the bass line thumping, the face kind jumping, the game looking sweeter than the baseline bumping. Don't come around these parts and waste time fronting. Them trick ass marks that get the A5 dumping. It ain't really about nothing. Philly just love cutting. They shut shit down before the law starts shutting. Get your route right, cousin. Be out nightclub and relax. I wanna get lights out tonight, brother, perhaps. It's the percussion that keeps shit kinetic. For some it ain't, it's been more sweet. The street credit, some cats that play dirty didn't live to regret it. But move to the music, you can live through the record. I'm a Philly boss player, a dope rhyme sayer. It's black ink back, getting cake by the layer, by the stack. Coming at us, get your weight right, yeah. If not, you making a mistake right there, for real. I don't care, as long as the bass line's pumping, drum line banging away. Make one move and I'll blow you away. One false move and I'll blow you away. I don't care, as long as the bass line's pumping, drum line banging away. Make one move and I'll blow you away. One false move and I'll blow you away. I don't care, as long as the bass line's pumping, drum line banging away. Make one move and I'll blow you away. The Roots, directament des de Filadèlfia, un hip-hop instrumental molt interessant a dia d'avui, al directe molt recomanable. Volia més comunicar-vos o recordar-vos o comunicar-vos-ho per primera vegada que, a part de la selecció musical del Zion, tindrem aquesta setmana uns convidats que són Hita Valdàs, un col·lectiu que, si no coneixeu, crec que és molt interessant. Vindran a presentar-nos al seu disc i esperem que arribin en una estona i poder i poder xerrar una mica sobre les seves influències i de més. A continuació, bueno, podeu apartar les cadires i agafar les criatures perquè ens anem als anys 60. Un tema que sembla que va alterar profitosament les hormones de les jovenetes dels anys 60, versionat molt repetides vegades, però hi ha un parell de versions, la del Phil Collins i la de Four Tops, que segur que les heu escoltat també. Això és la de Diana Ross i les Supremes, You Can Hurry Love. A continuació continuarem amb un artista, en Jimmy Tenor, d'origen finlandès, però que treballa des de fa molts anys al Regne Unit. Ha estat visquent aquí a Barcelona, no sé si l'heu conegut, però és una de les persones que ha repetit més vegades en el cartell del Sonar, l'heu pogut veure en diferents edicions d'aquest festival. I directament des del disco del 2003, Higher Planes, aquest tema es diu Let the Music. Thank you. Doncs, després d'aquesta selecció, si m'acompanyeu, viatjarem del 2003 una miqueta enrere. El següent tema es diu Bemsa Swing i va ser enregistrat entre l'any 54 i l'any 56 a New Jersey. Són la fantàstica banda del Miles Davis and the Modern Jazz Giants i en aquest tema hi ha la col·laboració, entre d'altres, del fabulós Thelonious Monk. Escoltem-lo. Thank you. Molt bé. Doncs el proper tall que us oferim des del Zion es diu Arts and Crafts, d'un disco del 2005, Skullzin és el nom del disco, el mestre del funk, Maceo Parker, amb tots vosaltres. Després d'aquesta mostra de Maceo Parker del 2005 i de, mentre enllestim una miqueta la sala perquè entrin els companys d'Aita Valdàs que venen a presentar el seu disc que s'anomena Aita Valdàs i podran parlar-nos una mica sobre la seva feina, mentre preparem això us deixo amb un tema d'en Bob Marley, inclòs com a bonus track en un dels seus primers discos, si no és el, si és el, crec que és el primer, si no recordo malament. Es diu All Day All Night i està gravat per la vora de 1973, una mica de reggae amb en Bob Marley. Thank you. Estem aquí amb l'Ivan i el Pere de Gita Valdàs. Bona tarda a tots dos. Bona tarda. I si us sembla, començarem escoltant un dels primers talls del disco. És el segon tall que es diu Golden Reef i a continuació en parlem una miqueta i m'expliqueu. Sí? Molt bé. D'acord. We'll be right back. molt bé. Això era Golden Reef, Gita Valdés, els tenim aquí en directe. I bueno, a part d'aquests talls que escoltarem d'aquest disco, m'agradaria, aviam si voleu aprofitar aquesta estona de micròfon per parlar de tot allò que us vingui de gust. Si voleu, comencem per això mateix, sí. Però si hi ha alguna altra cosa que us vingui de gust comentar, vosaltres mateixos. Molt bé. No, bueno, ara amb el grup estem en molt bon moment, vam gravar aquest disco, l'estem movent i la cosa ha sorgit molt bé. Ara té una empresa que ens porta el management, que es diu Danger Hill, i fruit també de que l'Ivan és, a part de bajista, és com promotor cultural i busca històries per tot arreu. Ara és un molt bon moment, tenim molts bolos, la cosa està funcionant. Quan les ràdios. Exacte. Si us puc preguntar, quan va ser l'inici de Gita Valdés, o quan es va començar a plantejar aquest projecte físicament, amb música? Wow. Fa molt de temps, no? Fa molt de temps. De fet, Gita Valdés té com dos moments. Un és el 95, si no m'equivoco, que és quan Pere, en Josep Cusó i en Jordi Blanc comencen en forma de trio i amb un color més, no sé... Més Red Snapper, més rockero. Sí, més rock americà. Sí. Tot el que s'estava coint en aquest temps. Sí. I després, bueno, sembla que el 2005, si no m'equivoco, comencem amb un altre lío. Jo els hi contacto i bueno, la idea era retrobar la banda, però donar-li una altra... Una empenta més enllà, no? Sí, un altre color diferent. Llavors vam trobar la Raquel, que hi forma part del disc, vam trobar el Pau i després en Ramon. I ara és una mica més o menys el set que tenim, que és en Jordi, en Pere, jo, el Ramon i en Pau, i després estem col·laborant constantment amb... Com em dèieu ara fa un moment, no? Teniu alguna veu també de hip-hop que esteu provant en algun dels temes? I... Sí. Molt interessant. Jo crec que pels oients i per la gent que pugui estar interessada, bueno, us deixo el MySpace, que com sabeu comença amb www.myspace.com/GitaValdés. GitaValdás. Ole. Correcte. Tinc la xuleta aquí davant, si no m'hagués equivocat, òbviament. I us convido que podeu entrar i fer una mica de moviment, no? Amb aquestes plataformes com són MySpace i d'altres a través d'internet, que és on realment la gent que segueix aquest tipus de grups pues, poden tenir la seva veu i poden contactar amb els artistes més directament, no? Descarat. A diferència dels de mercat, que sembla que viuen amb una mena de bombolles impenetrables. Sí, totalment d'acord. Doncs el Raül de seguida ens posarà un altre tall, si voleu, o si voleu que parlem d'alguna cosa més. Escoltem una miqueta? Sí, escoltem. Escoltem una miqueta. Això és... Lab On. Thank you. Molt bé, doncs, continuem aquí, a mitjà del DAS, amb aquest vostre primer treball, que té el nom, el mateix nom del projecte. Sí, totalment homònim. Totalment homònim. L'estava buscant, abans, però dic, aviam si no ho sé veure i tal. Molt bé. Què més? Crec que hi ha unes dates que és interessant que per la gent que ho vulgui veure en directe, que igual els hi podeu recomanar. Mira, a veure, el dia 14 de maig toquem al Festival Autòcton i fem una cosa especial que ens han demanat, que és que com fem una música així molt de cinemàtica, no? Molt de pel·li, doncs ens han demanat que musiquem una pel·lícula muda. Vale. I l'Ivan, amb el, aquesta història, van triar el Gabinet del Doctor Caligari, que és la primera pel·li de por de la història, o si se considera, i res, l'estem fent el currasso. Sí, l'estem fent la banda sonora. I bueno, pues serà molt xulo això. Això al cine és Maldà. Després, el dia 15 de maig al Club, toquem un festival que es deia Concerts, que és per una associació de nois discapacitats. El dia 5 de juny a l'Apolo 2, per un festival d'ajuda per Japó, per rodar el terratrèmol, que també trucarà Wantum, Clàudia i Mizú. I el 10 de juny a la Sala Monasterio, a una història que es diu This is Underground. Correcte. This is Underground. Que jo tampoc sé ben bé de què va. La Sala Monasterio a la Barceloneta, no? Sí. Allà. Molt bé. Bones dates, no? Veig que teniu un plantejament d'estiu molt interessant. Sí. Molt bé. Doncs no sé com estem de temps. Estem a 5. Hi ha una cosa que et vull comentar. Digues. Que la portada aquesta l'ha fet el Mario Tarragó. A la portada del disco, sí, i, molt bueno, interessant. És una il·lustració en quin format? Aquí ho heu plasmat. Això és immens. És un quadre que ell va fer, no sé de quan, de 2x2, poder, o 2 metres per 2 metres, així. Fins i tot hi ha un vídeo que ens va fer un realitzador de Badalona que es diu Galo Tobias, que també ens ajuda a vegades amb les projeccions, que va fer un vídeo de com ell gravava el... Ai, com ell pintava el quadre. Sí, sí. Molt interessant. Ho teniu penjat, això, a internet? Sí, hi ha manera sí, de localitzar-ho? Sí, el MySpace i el vídeo. Molt bé. Molt bé. Doncs, escolteu, moltíssimes gràcies per haver estat en la primera edició de Zion. Ivan i Pere, moltíssimes gràcies per seguir. I moltes gràcies al Raül Heredia, al control. I us deixem amb un tema que es diu Honey, de... Ara us ho dic. Això és 2008, la Erika Badu. És un hidden track d'un discasso. Escolteu, fins la setmana que ve.